Што тады рабіць дзеўцы? Ах, Божа ты, Божа, як бы добра, каб усё ўжо мінулася, каб перамога, а тут ворагаў гурт.